Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում առողջություն հաղորդաշարի հյուրն է Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի վիրաբուժական բաժանմունքի պետ բուժ ծառայության մայոր Գարիկ Ազարյանը։ Արցախյան գոյապայքարի տարիներին հարյուրավոր հազարավոր մարդկանց կյանքեր փրկելու գործում հսկայական է եղել հոսպիտալների դերը։ Ճիշտ է, այդ տարիներին հիմնականում գործում էին դաշտային հոսպիտալներ, սակայն այժմ հանրապետության տարածքում կան մի քանի զինվորական հոսպիտալներ, որոնք համալրված են եւ համապատասխան մասնագետներով եւ ժամանակակից բուժսարքավորումներով։ Քարոռիա պատերազմը նորից ալեկոծեց Արցախ աշխարհի անդորը։ Բազմաթիվ վիրավորներ համապատասխան բուժում ստացան Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի վիրաբուժական բաժանմունքում։ Բաժանմունքի պետ բուժարարության մայոր Գարիկ Ազարյանը պատմում է ապակինվող զինվորների բուժսպասարկման մասին։ Իմ զրույցը պարոն Ազարյանի հետ ցավալվում է նաև բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ։ Պարոն Ազարյան, ասում ենք քարոռիա պատերազմ առանձնացավ Գառնան այդ գեղեցիկ օրը նորից արնով ներկվեց Արցախ աշխարը, ըստ այդմ ցանկանում եմ մենք սկսենք հենց այդտեղից։ Ինչպես ես հայտնի է, ապրիլի 1 ու գիշեր ապրիլի 2-ի օրերին մեր հակարակորդը լայնածավալ մարտական գործողությունների անցավ եւ մեզ մեծ ունասներ տուավ։ Ես նկատի ունեմ Թալիշ գյուղը, Մարտակերտի շրջանի սահմանամերձ գյուղերին ահագին նյութական ունասներ պատճառեցին։ Նաև ցավոք սրտի մենք ունեցել ենք որոշ վիրավորներ, կորուստներ, որը իհարկե ցավալի է մեզ համար։ Այսօրվա դրությամբ ունենք հոսպիտալում բուժող վիրավորներ, հիմնականում դա բեկորային ունասումներին, նաև ունենք հրազենային գնդակային վիրավորումներ։ Ըստ տեսակավորման հիմնական մասը թեթև վիրավորներ են եւ այսօրվա դրությամբ մի մասը արդեն բուժված ու արգված է համապատասխան զորամասներ, որպես հետագա ծառայությունը շարունակեն, իսկ մյուս մասը գտնվում են բուժման փուլում եւ մի քիչ ժամանակ հետո հիմնական մասը էլ կանցնեն իրենց ծառայության բուժումից հետո։ Չգիտեմ, հավատանք համացանցերին թե չէ, սակայն եւ բարի կամքի դեր ազնվորությունները եւ մեզ չկամեցողները առավել ևս ճշնամիները նախանձում են մեր զինվորական բուժծառայությանը, իրենց կարծիքներն են հայտնում, զուգահեռում են։ Միշտ էլ մենք հպարտ ենք եղել, որովհետև զինվորի կյանքը միշտ էլ գտնվում է հուսալի ձեռքերում։ Ես ինիկատի ունեմ բժշկության ասպարեզում։ Ինչ ունեք, ինչ չունեք, ինչ հասկացաք այս ահեղ օրերին, որ պիտի ունենա ձեր վիրաբուժական բաժանմունքը, որ մինչ այսօր չուներ։ Նախ եւ առաջ ես ասեմ, որ մեր պաշտպանության բանակի ռազմաբժշկական ծառայությունը արդեն կայացած ծառայությունն է եւ այդ ծառայությունը այսօրվա դրությամբ ամենակարևոր ծառայություններից մեկն է եւ այսօրվա դրությամբ այդ ծառայությունը պատրաստ է ցանկացած պահին կատարել ցանկացած իր առջև դրված խնդիրներ։ Մենք ունենք կայազորային հոսպիտալներ, որոնք այսօրվա դրությամբ եւ կադրային պոտենցիալով եւ բուժապահությամբ ցանկացած պահին կարող են մեր վիրավոր զինվորներին, մեր հիվանդ զինվորներին այն ծավալային բուժօգնությունը ցուցաբերին։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ինչ է մեզ պետք, այսօրվա դրությամբ մեզ ոչ մի բան պետք չէ։ Մեզ պետք է, որպեսզի մեր բանակը լինի ամուր, մեր ռազմաբժշկական առողջապահության համակարգը այսօր ոչ մի խնդիր չունի, ոչ մասնագիտական, ոչ այլ խնդիրներ ապահովման, եւ դեղային, եւ սարքավորումների, եւ այլն, եւ այլն։ Այսօրվա դրությամբ մենք ոչ մի խնդիրներ չունենք։ Աշխարհասփյուռ հայությունը համախմբվեց, միշտ ենք միասին եղել, սակայն այս օրերին չգիտես ինչու հայկական բռունցքը ավելի ամրացավ։ Ամրացավ նաեւ ձեր ասպարեզում։ Ես ինիկատի ունեմ Հայաստանի կենտրոնական հոսպիտալից ժամանած բժիշկներ, մասնագետներ, միչեւ հիմա էլ կան։ Ինչպես եք գնահատում այդ առարկա եւ ինչքանով ստացվեց համագործակցությունը, ինչ մասնագետներ եկան, ինչ բժիշկներ եկան, պարոն Ազարյան։ Այո, դուք ճիշտ եք ասում, այսօրվա դրությամբ մեր ժողովրդը, մեր հայությունը ընդհանրապես ամբողջ աշխարհով համախմբվեց եւ իհարկե դա ճիշտ է, ինչի համար, որ հետեւ պատմությունը ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես ազգը ուժեղ է, որ լինում է միասին, որ ասում են մենք ուժեղիք միասին։ Եվ մեր ժողովուրդը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ մենք պետք է միասին աշխատենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է մասնագետներին Հայաստանի Հանրապետությունից եկած, այո, եւ առաջի օրվանից տարբեր խումբեր եկան մեզ օգնության, մասնագետներ եւ այն մասնագետները այսօրվա դրությամբ շարունակում են գտնվել Կայազորային հոսպիտալներում խմբերով տարբեր եւ այսօրվա դրությամբ աշխատում են եւ իրանք էլ են մեծ օգնություն ցուցաբերել մեր հիվանդների ընդունման, բուժման եւ մյուս հարցերի լուծման համար։ Եվ դրա համար ես խորհրդանշանակալություն եմ հայտնում մեր գոլեգաներին, որ այսօրվա դրությամբ իրանք մեզ հետ են եւ դա մենք անչափ գնահատում ենք։ Պարոն Ազարյան, ասեմ ձեզ, որ եղել եմ վնասվածքաբանական բաժանմունքում, եղել եմ նաեւ այստեղ, այդ պահին դուք զբաղված եք, ինչ որ վիրահատություններ եք կատարում, զրուցել եմ բուժվող, ապաքինվող զինվորների հետ, նրանք ասում են, որ առաջին օգնությունը ստացել ենք հենց այնտեղ ռազմիդաշտում, այսինքն դա կնշանակի, որ այնտեղ նույնպես ունեք համապատասխան մասնագետներ։ Այո, այսօրվա դրությամբ առաջի գծում տարբեր բժշկական խմբեր կան եւ սանհրանգիչներ եւ համապատասխան բուժաշխատողներ դաշտային պայմաններում հիմնականում կատարում է առաջին օգնություն մեր զինվորներին, իսկ բժշկական օգնությունները եւ խոր մասնագիտական օգնություններ կատարում են Կայազորային հոսպիտալներում եւ մեր հոսպիտալում, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության հոսպիտալ, եթե պետք լինի ուղարկենք հիվանդներին։ Հայերը սիրում ենք մայիսը, բայց այս օրերին խիստ լարված ենք, ի՞նչ նախազգացումներ ունեք։ Ճիշտ ասած, ես օպտիմիստ մարդ եմ եւ կցանկանայի, որպես ես գառնանայ այս եղեցիկ ժամանակին, նախ եւ առաջ խաղաղություն լինի։ Ես համոզված եմ, որ մենք միշտ կլինենք լավ, Արցախը կլինի ամուր, մեր ժողովուրդը կլինեն երջանիկ, եւ ամենակարևորը ցանկանում եմ, որպեսզի մենք շարունակենք մեր ճշնամտի մեր պայքարը եւ համոզված եմ հաղթանակը մեր է կլինի։ Այսինքն հավատում եք, որ երաթոնը կդառնա քառատոն։ Այո։ Սա այն պահն է, երբ դուք պիտի փորձեք թերթել ձեր հիշողությունները եւ պատմեք այն ընկերների մասին, ովքեր այսօր ավաղ մեզ հետ չեն եւ մեզ հետ են։ Զինվորական ասպարեզում խնդրեմ։ Մենք ունեցել ենք վառ վիրաբույժներ, որոնք եղել են առաջի շարքերում, այսինքն ես կարող եմ ասել հիմնադիրներ են մեր ռազմաբժշկական ծառայությունը, դա ողորմածի Վալերի Մարությանն է, Լյուդմիլա Ավչարենկոն է, Բարիս Դանիլյանն է եւ մի շարք այդ տիպի մարդիկ, որոնք միշտ եղել են մեր ժողովրդի հետ, միշտ աշխատել են այս համակարգում եւ միշտ իրանք աշխատել են, որպեսզի այդ լոզունգի մեջ լինեն իրենց աշխատը՝ առողջ զինվոր, մարտունակ բանակ։ Եվ դա այսօրվա դրությամբ շարունակվում է եւ դա ինձ էլ կշարունակվի։ Ում նշեցիք, դրանք ձեր գոլեգաներն են, միասին եք աշխատում։ Պարոն Ազարյան, ինձ հետաքրքրում է, երիտասարդ սերունդը ձեր բնակավարում արդյոք գիտի, թե ինչպիսի հիմնադիրներ եք ունեցել, աշխատանքներ տարվում են այդ ուղությամբ։ Տարվում են, իհարկե տարվում են։ Այսինքն նրանք ճանաչում են, գիտեն։ Այո, նրանց օրինակը, օրինակ դուք նշված անձանց մասին, մայիսյան երաթոնին, ի՞նչ պիտի անեք, ի՞նչ միջոցառումներ եք նախատեսում։ Այս օրերը ճիշտ ասած, քանի որ հիմա այսպես լարված օր է, մենք հանդիպումներ ունենում իրանց հարազատների հետ, բարեկամների հետ, անհրաժեշտության դեպքում եւ ներկայանում ենք իրանց այն վայրը, որտեղ այսօր պատրությամբ գտնվում են իրանք, փորձում ենք հիշել, վերհիշել այն լավ օրերը եւ վատ օրերը եւ այլն եւ այլն։ Մենք ունենք այսօրվա դրությամբ այդ բնակավարում լավ մասնագետներ եւ աստիճանաբար իրենք աճում են եւ իմ կարծիքով հետագայում ավելի լավ մասնագետներ, ավելի խոր մասնագետներ կլինեն եւ ցանկացած բան իրենք էլ իրենց հարցերում դրված խնդիրները կարող են լուծել։ Ոչ վատ մեզանից։ Պարոն Ազարյան, վերապատրաստման դասընթացների դարձյալ մեկնում են որ ծառայության աշխատողները։ Դե ծրագիր մենք ունենք մեր բաժնում, դա ամեն տարի մշակում է, քանի որ հիմա այս լարված վիճակում իմ կարծիքով չի իրականացվում, ես ճիշտ ասած տեղեկացված չեմ եւ ես չեմ զբաղվում այդ հարցերով, բայց հաճախակի մասնագետներ գրում են Հայաստանի Հանրապետություն մեր հոսպիտալից է վերապատրաստման իրաց մասնագիտական ունակությունները բարձրացման համար։ Շատ բարի, եւ այս պահի դրությամբ վիրաբուժական բաժանմունքը ինչ վիճակի մեջ է, ինչ զինվորներ ունեք, հիվանդության աստիճանները, բուժումը, սպասարկումը։ Համեմատաբար այսօրվա դրությամբ հիվանդների քանակը քիչ են, բարեբախտաբար եւ վիրավորների քանակն են քիչ եւ աստիճանաբար դրանք բուժման փուլի մեջ են գտնվում, դուրս են գրվել մոտակա օրերից։ Տուտվեք Արցախյան ռադիոյի առողջության հաղորդաշարի սեկցիոգործական խմբի անունից շնորհավորել ձեր մայիսյան երաթոնը, շնորհավորել ձեր մտերիմներին, հարազատներին, գոհեկաններին եւ ցանկանալ, որ միշտ լավատես լինեք եւ միշտ մեզ հետ լինեք նաեւ ապաքինվող զինվորների հետ։ Շնորհակալություն։ Ձեր մաղթանքները Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ միանում բոլոր այդ մաղթանքներին, որ դուք ասեցիք, իհարկե ցանկանում եմ, որ պիզի լինի հաջողություն մեր ժողովրդի համար, լինի բարեկեցություն, լինի խաղաղություն եւ Արցախ աշխարհը ապրի եւ բարգավաճ։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մեր ձայնասրահում Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի վիրաբուժական բաժանմունքի պետ բուժծառայության մայոր Գարիկ Ազարյանն էր։ Եթերում առողջության հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ մենք կխոսենք ալերգիա հիվանդության մասին։ Ալերգիա շատ վարակիչ հիվանդությունների բրուցելոզ, պալարախտ, որովայնի տիպ զարգացումն ընթանում է ալերգիայով։ Ալերգիայի այս տեսակը անվանում են վարակիչ, իսկ հիվանդությունների խումբը, որոնց առաջացման պատճառ են հանդիսանում միկրոբները, սնկերը, վիրուսները, սրանց զարգացմանը նպաստում է ալերգիան, կոչվում են ալերգիկ վարակիչ հիվանդություններ։ Հաճախ այս հիվանդությունների զարգացման պատճառ են հանդիսանում աղիներում, բերանի խորոչում, շնչուղիներում և մաշկի վրա գտնվող միկրոբներն ու սնկերը։ Ալերգիայի առաջացման աղբյուր են հանդիսանում օրգանիզմում վարակի այնպիսի օջախներ, ինչպիսիք են փտացատամները, քթի հավելյալ խեցինների բորբոքումները եւ այլ բորբոքային պրոցեսներ։ Ներարկումների միջոցով օրգանիզմ թափանցող շիճուկներն ու պատվաստանյութերը կարող են պատճառ հանդիսանալ անաֆիլաքսիում տիպիկ ալերգիկ ռեակցիաների։ Կարող են լինել նաև դեղորայքային ալերգեններ, համարյա բոլոր դեղամիջոցները կարող են առաջացնել ալերգիա։ Այսպես, կոդեինի օգտագործումից ստացած ալերգիկ բարդությունները կազմում են 1.5%, ասպիրինից 1.9%, հակաբիոտիկներից 6.7%, օրինակ պենիցիլինից կարող է հասնել միջև 16%։ Հաճախ են ալերգիկ բարդություններ առաջանում նովոկայինի, վիտամին B-ի օգտագործումից։ Ալերգիկ ռեակցիաների հաճախականությունը կախված է դեղամիջոցների օգտագործման քանակից։ Մեծ քանակությամբ անտիբիոտիկների, իսկ նրանցից հատկապես պենիցիլինի օգտագործումից ալերգիկ բարդությունների քանակն ավելացել է։ Բարդությունների հաճախականությունը ավելանում է բուժման կուրսը կրկնելու հետ։ Պետք է նշել, որ պենիցիլինը հաճախ է հանդիսանում մահացու ալերգիկ ռեակցիայի պատճառ, ընդ որում ալերգիկ ռեակցիայի պատճառ հանդիսացող չափաբաժինը կարող է անգամ շատ փոքր լինել։ Հաշվի առնելով այս ամենը, պետք է հիշել, որ դեղորայքի ընդունումը առանց բժշկի հետ խորհրդակցության կարող է լինել շատ վտանգավոր։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ուղարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչնուր հանդիպում։